मेहंदी मेहंदी हाथों में मेहंदी हाथों में रचाई तेरे नाम की सजना ये मेहंदी रंग लाई है खुशबू सांसों में बसाई जब से तेरी सजना ये मेहंदी सांसों में